السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة في الله tunaendelea katika daura yetu hii al-mubaraka ambayo ni daura al-ilmiya mkusanyika kwa ajili ya kukumbushana kuelekezana na kufundishana na kubwa ni swala zima la kubaki katika daabil ulama ambao wao wameishi hivyo na wamekwenda hivyo na mwisho wakati achia urithi na si nyingine bali ni ilmu ambapo ukiangalia jumla ya yote ambayo anafundishwa basi maksudio imekaa katika hali hiyo ama katika wakati huu ambapo tumekusanyika kwamba tutaangalia kitabu cha Sheikh Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu kitabu ambacho asluhu ilikuwa ni muhadhara aliyofanya katika mji wa Makka katika msikiti Masjid Al-Faqih katika mtaa wa Azizia na baadaye akakusanya yale maalumati akayaweka ikawa ni risala na kaweka unwani akisema mahi ya salafia ni nini usalafu au usalafu ni nini au ni upi huo usalafu kwa ndani akajaribu Sheikh Hafidhahullah Ta'ala wa asaba dhalika kuelezea manhaji salaf katika nukta takriban 8 ikianzia tamhid qaddima cha tamhid kisha ikija katika nukta za msingi zinazohusu manhaji salafi ni risala maarufu lada tulab alilmi lakini tumeiweka hapa kwa lengo lile lile kama nilotangulia kusema kwamba kwa sababu sisi ni masalafi na kama tutakumbushana mambo mengi mno au kusomeshana basi tusisahau kusomeshana na kukumbushana kuhusu manhaji yetu manhaji ambayo naftakhiru bihi sisi tunajifaharisha kwa manhaji hiyo kama vile ambavyo walivyojifaharisha mabwana wakubwa wetu waliotangulia kwa sababu ni manhaji ni mfumo ambao uliofundishwa na kuachwa na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na hivyo hivyo kututaka sisi tushikamane na mwenendo huo za kubaki katika mwenendo huu, katika mfumo huu, katika zama hizi, zama ambazo za fitna, zama ambazo mambo mengi kabisa yaliobashiriwa ya akhir zaman yanazidi kudhihiri, basi ni jambo la kheri kubwa. Na si hivyo tu, bali kuwa katika miji kama hii ambapo tuko mbali na biladul haramaini sharifaini, ikawa sisi tumemajizika na kujipambanua katika mfumo huu, kwa kweli hii ni kheri kubwa mno. Basi ni wajibu na ni busara vile vile katika kusomeshana na kukumbushana katika haya, ili watu watakapotoka hapa washike manhaji hii kwa magego, wanganganie manhaji hii kwa meno yao, na wasiiache mpaka pale ambapo Allah atakapokadiria kumaliza ule uhai wao ala wajhi al-ardh. Inshallah tutajaribu kama tukiwafikishwa fika mwisho wa risala hii katika daura hii, na uslub tukaotumia, sayakrau sheikhuna al-Munawi Allah yahfadhuhu, kisha tuta sherehesha. Hivyo hivyo tutakuwa na masala au maswali mafupi mafupi ambayo tayarusha kwa washiriki, tukiwa na lengo la intibah kwamba watu wawe katika hali ya kuzinduka, wasiwe katika ghafla, kwa sababu ni aib wa khalal ala talib aingie na ghafla katika majlisi ilmi. Na nasalullah ta'ala, tunamuomba Allah mtukufu atuwafikishe katika haya ambayo tumeyakusudia. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Qala Sheikh Ad-Doktor Abdullah ibn Abdul Rahim Al-Bukhari hafidhahullah ta'ala wa ghafara lahu wa li shaykhina wa li sami'in. Bismillahir Rahmanir Rahim. Al-Muqaddimah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. أمي هذا شيخ ويد حفظه الله تعالى و muqaddimatul haja ikisema bismillahir rahmanir rahim al muqaddima innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Hakika kila sifa njema anastahiki Allah, nahmaduhu tunamsifia yeye na tunamhimidi yeye, wa nasta'inuhu na tunamtaka msaada, wanastaghfiruhu, na vile vile tunamuomba maghfira, wanaudhu billahi min shururi anfusina, na tunajilinda kwa Allah kutokana na shari ya nafsi zetu, wasayiati a'malina, na makosa yanayotokana na matendo yetu. Man yahdihillahu fala mudhillala, yule ambaye atakayeongozwa na Allah, fala mudhillalahu, hakuna wa kumpoteza mtu huyo. Wa man yudhlil fala hadiya lah, na yule ambaye mwenye kupotezwa hana wa kumuongoza mtu huyo. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, nashuhudia kwamba hakuna mola basaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wahdahu la sharika lah, peke yake Allah hana mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, anashuhudia ya kwamba hakika Muhammadan abduhu ni mja wake, wa rasuluhu na vile vile ni mjumbe wake, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, enyi mlioamini, ittaqullaha, mcheni Allah, haqqa tuqatih, ukweli wa kumcha, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, na msife isipokuwa mfe hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu. Aya hii imo ndani ya surata Ali Imran aya 102. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, enyi watu, ittaqu rabbakum, mcheni mola wenu, muogopeni mola wenu, alladhi, mola wenu ambaye, khalaqakum min nafsin wahida, amewaumba nyinyi kutokana na nafsi moja, ay ya abina Adam, wa khalaqa minha zawjaha, na akaumba kutokana na nafsi moja mwenza wake, wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa, na akaeneza kutokana hao wawili rijalan kathiran wa nisaa, wanaume wengi pamoja na wanawake. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, mcheni Allah, Allah ambaye nyinyi mnaombana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal arham, na vile vile ajili yake yeye mnaunganisha udugu wenu. Inna Allaha kana alaykum raqiba, eka Allah amekuwa kwa nyinyi ni mwenye kuwachunga. Aya hii ni aya ya kwanza katika surat An-Nisa. وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ايني مليؤمني مچني الله وقولوا قولا سديدا نسمني منن يا سوا سوا يصلح لكم اعمالكم basi mtarekebishiwa nyinyi na kutengenezewa nyinyi matendo yenu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na vile vile atawasamee na mtasamehewa nyinyi dhambi zenu. Wa man yuti'i Allah wa rasulahu, na yule mwenye kumtii Allah na mjumbe wake, faqad faza fawzan adhima, hakika amefuzu kufuzu kuliko kuwa kukubwa mno. Amma ba'd, amma baada ya haya yaliyotangulia, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, hakika asdaqal hadithi, maneno yaliyokuwa ya kweli ni kitabu cha Allah, ay Qur'an. Wa khairal hadi, na muongozo uliokuwa bora, khairu hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, muongozo wa Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuha, na ubaya wa mambo ni yale yenye kuzuka. Wa kulla muhdathatin bid'a, na kila yenye kuzuka au yenye kuzushwa ni bid'a. Wa kulla bid'atin dhalala, na kila bid'a ni dhalala. Wa kulla dhalalatin finnar, na kila dhalala ni motoni, ai na kila upotevu ni motoni. Huu kama tulivyosema ni muqaddimatul haja. Muqaddima huu ndiyo katika miqaddima ambayo iliyokuwa bora watu kitanguliza katika majalisi zao, hiwe ni katika majalisi za ibada au majalisi za muamala. Baka al-ulama kama dhakara dhalika al-imamu al-albani rahimahullahu ta'ala, ikielezea al-imamu shafi wa Muhammad ibn Idris rahimahullahu ta'ala katika mapito yake wa madhahabihi, kwamba yeye amewajibisha katika majalisi al-muamala, katika majalisi ya mikataba mbalimbali au katika kununua, basi mtu kabla ya kununua kwanza asome utangulizi huu. Yani kwa maana mfano mtu anataka kwenda kununua togwa, amekuta nje wanauza togwa, wanakuta linauzwa togwa, akamwita yule muuza togwa, alipofika kabla ya kuuliza akaanza mukaddima, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, mpaka mwisho wake. Kisha baada ya hapo ndio amwambie wana togwa unauza kiasi gani, naenda mjibu wana togwa nauza shilingi 200, niuzie togwa kwa shilingi 200, nimekuuzia togwa kwa shilingi 200. Lakini al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala katika sala yake mukaddima kwamba jambo hili ni jambo gumu, jambo hili ni jambo gumu, limekuwa gumu mno, isipokuwa mukaddima huu kutumika katika ile mikataba mikubwa, mambo ya muamala katika mikataba mikubwa, watu wanafanya biashara kubwa, bazo watu wakae waandikishiane na kadha, basi kabla ya kuanza waweke mukaddima huu. Ama hii kama anataka vocha shilingi 500 wakadha wakadha, hii inakuwa ni sababu aliyakuwa Uislamu ni kitu ni kitu chepesi. Lakini hii ni katika baadhi ya mapito ya ulama kuhusu mukaddima huu na kuonesha ubora wa mukaddima huu na jinsi gani kwamba baadhi ya masalafi walivyokuwa wameshikamana na mukaddima huu ambao tumeutanguliza, ambapo ukiangalia mukaddima huu unaambatana na yale maneno yale alfadhu zile za nini, za kuuziana na kubadilishana bidhaa. Lakini bil hakika kama qala wa kharra dhalika al-Albani rahimahullahu ta'ala, ni kwamba kutumia matamko yoyote yale ambayo watu wataelewana nayo, ama yale ya kutia uzito yana haja, kama nilivyosema mfano voja kiasi gani, voja shilingi 500, sawa, niuzie voja shilingi 500, nimekuuzia voja shilingi 500, shika shilingi 500, nimepokea shilingi 500, asante kwa heri. Ni amru sahabu. Lakini yale maneno na yale matamko ambayo watu wataelewana, basi natosha, nipe vocha. Ina maana mwenye muuza vocha akipokea 500, vocha gani, shirika kadha, Tigo, basi akiona 500 anajua hapa ni vocha bei gani, vocha ya 500 anampa. Au tunatumia kwamba naomba kitu kadha, naomba nipimie mchele robo, ukitoa pesa ya robo basi imetoka hiyo. Kwa hiyo haina haja ya kung'ang'ania yale matamko, na hivyo hivyo katika masala mazima ya nini, masala mazima ya ndoa na miamala mingine, ni kwamba watu ikiafikiana kubaliana kwa lugha hiyo, basi watu watatumia, haina haja ya kulazimika na yale matamko. Hivyo hivyo katika mukaddima, ila inapokuwa majlisi ni kubwa kama hizi, basi ni bora na ni afdal kutumia mukaddima huu. Na mukaddima huu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ukiangalia mwisho walikuwa ikikemea na kuitahadharisha bid'a, ambao kipindi hicho haikuwepo. Lakini baadaye zama zilipokwenda mambo ya bid'a yalizuka. Kwa hiyo hii ni alama ya muujiza wa Mtume sallallahu alayhi wasallama, miujiza aliyopewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na kuonesha kwamba wana Mtume sallallahu alayhi wasallama kwamba yeye ni rasulun wa nabiyun, ni mjumbe ametumwa, aliyemtuma ni Allah tabaraka wa taala, ambaye yeye anajua ghaibu. Yani si kusema kwamba hii ni akili, kwamba mtume alikuwa na akili sana mpaka akajua itatokea nini huko, la, hii ni kutia khalal katika makamu nubuwa, katika nafasi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni rasulu wa abduhu wa nabiyuhu, kwamba ni mjumbe na ni nabii wake na ni mja wake. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala alikuwa akimshushia, alipokuwa akimshushia wahi, kwa akawa akitamka wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha, kama huwa maarufu, Wala kawa anasema bwana mtume sasa kuwahadharisha mambo ambayo baadaye yalikuja kutokea. Minha ni hili swala la masala ya bid'a. Na vile vile mukaddima huu ni mwiba kwa watu wa bid'a. Yaani sehemu yoyote kijana au dai au shekhe akianza na mukaddima huu, basi utaona watu wa bid'a kwamba matako yagusi chini. Wakati huo anaweza akainuka akaondoka. Akishasikia tu innal hamdalillahi nahmaduhu, anaona oho huku mwisho fa inna kulla muhdathatin bid'a kulla bid'atin dalala, anakimbia. Yani hii dalala wa kulla dalala fi nnari inatolewa iko nje. Hii ni kuonesha kwamba mukaddima huu umebakia kuwa ni mwiba. Hivyo hivyo mukaddima huu ni aibu kwa talib salafi, talib alilmi, kutokuhifadhi mukaddima huu. Kwa inapasa mukaddima kila mmoja uhifadhi huu. Kila mmoja fanya nini? Kila mmoja auhifadhi mukaddima huu. Hal kuleta mukaddima huu katika khutuba ni wajibun, faman tarakaha fahuwa athimun? La. Yani kufanya mukaddima huu kwamba katika khutuba ima ya Ijumaa au muhadhara, je, kuleta mukaddima huu ni jambo la wajibu? Na yule ambaye hakuleta mukaddima huu akaita mukaddima mwingine, je, anakuwa amepata dhambi? Hapana. Ila tunasema kwamba kuleta mukaddima huu ni jambo bora, ni jambo la afdal, ni jambo lilokuwa bora. Hapa lazima paeleweke vile vile. Tumefahamiana eh? Naam. Wa ba'd. Fa abda'u bihamdillahi 'azza wa jalla wa uthni 'alayhi al-khayra kullah. Fala khayra yudraku illa bi'awnihi ta'ala. Wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi 'alayya wa 'alaykum an hayya lana hadha al-liqa fi hadha al-balad al-mubarak. مكة المكرمة نجتمع في بيت من بيوت الله نتذاكر الله فالله أسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه إنه سميع مجيب. كشا شيخ حفظه الله تعالى أكيندليا كسيما وبعد فأبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله نفيله فيله نمسفيه خير زوته وكيه فلا خير يدرك إلا بعونه أكون خير يوته تكبتكان إسبقوا وكم صادواك تعالى وإن من تمام فضله حقيقة كتك أتمليه وفضل ذاك وإن عامه علي ننعم ذاك كنغميمي أي على الشيخ حفظه الله تعالى وعليكم نجيني أن هيأ لنا هذا اللقاء في هذا البلد المبارك مكة المكرمة. أمتريثشي أسيسي هذا اللقاء هم كسانيكو في هذا البلد المبارك كتك مجيهو أليكوا ونباركة مكة المكرمة نجتمع في بيت من بيوت الله تنقسانيكا katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah na tadhakarullaha, tunakumbushana kumkumbuka Allah tabaraka wa taala. Fallahu as'alu an yaj'alana jami'an mimman yastami'u alqawla fayattabi'u ahsana, na tunamuomba Allah atujalie sisi sote kuwa ni miongoni mwa wale ambao watakao wanaosikia kauli na kisha kuzifuata zile zilizokuwa njema. Innahu sami'un mujib, hakika yake Allah tabaraka wa taala ni mwenye kusikia na ni mwenye kujibu dua kwa mwenye kumuomba.